धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तट धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तट धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तट धिन धिन धा धार दिन दिन धा धार दिन दिन धा ना दिन दिन धा रेख दिन चिंता धार दिन बुद्धि ते चिंतार शुद्धि ते धार दिन दिन तू बेचे निन निन तू तेरे किते तक तक मेरे किते थक थक गोटा दुई चिंता रेख दिन दिन ता आमी थाकी तुई थाक सकले ही बेचे थाक एरा थाक तोरा थाक बेचे थाक थाक ना আমি খাই তুই খা তারা খাক তোরা খা সকলেই করে খাক সকলে খাক না কেউ যদি বেশি খাও খাবার হিসেব নাও কেননা অনেক লোক ভালো করে খায় না খাওয়া না খাওয়ার খেলা যদি চলে সারা বেলা হঠাৎ কি ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না ধা দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা না দিন দিন ধা তেটে দিন দিন ধা धार दिन दिन धा धार दिन दिन धा ना दिन दिन धा रेखे दिन चिंता धार दिन बुद्धि ते चिंतार शुद्धि ते धार दिन दिन तू बेचे निन निन तू तेरे के ते तक तक मेरे के ते थक थक गोटा दुई चिंता रेखे दिन दिन ता आमी थाकी तुई थक सकले बेचे थक एरा थक ओरा थक बेचे थक थक ना আমি খাই তুই খা তারা খাক তোরা খা সকলেই করে খাক সকলে খাক না কেউ যদি বেশি খাও খাবার হিসেব নাও কেননা অনেক লোক ভালো করে খায় না খাওয়া না খাওয়ার খেলা যদি চলে সারা বেলা হঠাৎ কি ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না ধা দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা না দিন দিন ধা তেটে দিন দিন ধা ধার দিন দিন ধা না দিন দিন ধা রেখে দিন চিন্তা ধার দিন বুদ্ধিতে চিন্তার শুদ্ধিতে ধার দিন দিন তো বেছে নিন নিন তো ধার দিন বুদ্ধিতে চিন্তার শুদ্ধিতে ধার দিন দিন তো